Sura Arakwe. Ambala najarate Isa awadhu. Taji Isa nada kwalje bala urajina dhuro kadio. Furanje yeti ya jaa. Yimtustia danda lang jamaa alamduba dienu. Amtia kirinja nanguu so ajabchane. Ndara nkam ati awo ani ya kiwondo. Na rashidu tiro tina ati awi. Koro nda ila awo ajaba ajaba. Muko njue ntidi. Tina katako karoma. Tada marembe. Yeye ya kuba, Josia, Yehuza ya, sima na edu, koro ya njuu na feroada, roko kerea yemare, chanetia, kasaturo waera. Isa eteiro, navichuro balanjaya, durnjuya ya, amfanjaya ya rokajia, daraja njua enu. Adinangaro nadhang au ajapa ajapa rakche chedini, se amdondi gana laru, Muko nju ganaji taie isanga enu. Adhe ima isa kala kambrize na munjayang ajapkenu. Daji bula bula roleje jamaa alamduba dienu. Isa ya kengambanju mewu indinda nodo. Daji isa mewu indinda boje. Tairo kundo kala seda naeng che. Taie indi indie nodo badienu. Tairo wada che. Bula urodoro ka agnia. Pare ay mangoja ni. Kumbo, binguru, biwuli, korosuno tatako, amambare gmaje yindi ngoja ni yano. Korota iro, dara yae, fadonga awadhe na mo, haru kaunadha kwa luiro. Amandara yae na iya, njamao ni, bimana ndofandu waera, nadha kwa luya, katisu ndoe kango, tairo shedara waljo yano. Adhema, kangayambanjudi lejane ambo kauli chade tuwa chado yara. Siedang kadadu yara. Koro amdondi kadaru. Kandawi jaitunni fijane. Samjane taie isangayera. May hirudis nabi ya ya roro njejo. May hirudis lawar ani sama afangeno. Dalinjudi tu isa yadi ndara soro tatadduna nangaro. Amlae, yaya kasala maroaro, walje chijo, adhamanangaro, kundo awo ajapa ajapa doi, nanju meji chani. Lae, tinawi ilia chani. Lae, tinawi, navia kure falnjangai chani. Amama hiridus, adha afangia nia, tie, yaya kam kalanju, kam kanadi roaro walje chijo, yeno. Chamang, may hiridus, ya hiridia ti kamu yanjuna, may filibus eduang, kamuro chumona. Tinangaro, may hiridus chake ya haya, chadane, chakere kwasoro kiasoko. Dalinjudi, ya hayae may hiriduso, kamu ya namunae modi haram. Tinangaro, koro ya hiridia ya haya uluwajina, hati ya roro njejoromaji. Amanjawal tuwandini. Dalinjudi, may hiridus ya hayadi jiremae kam ala aero asujie tia rije chiliwi nangaro. May hiridus tia krinjia hanga nju chiji adhi ae mana nju fanduro traana. Gaima duang ya hiridi ae sanju kadio. Saanduri may hiridus tambana ae kidinia may hiridus. Wakilanjua, kajalawanjua, amurachidi galilea yaro, masana kaji dabari yenu. Fioro ya hiridia ye, ise bike kirande niya, may hiridusa kuzotawanjua ye, karunje chauro kaji yenu. May hiriduse, fero dhuro, avi ya erona mtaraana dha, suore niro njike yenu. Kansi juu netiro kore, awodhi reda, chidi niro wali yenu ya ye, Niro njikienu. Daji fero di chulie, ya njuru yani, ahiro tia koriki, ya nia, ya hiridiae, kala ya haya kasala maienu. Saadhama fero di dealje, na maithiero walje tiro, uro kirma maro, kala ya haya kasala mae, churo buurien, simia, raakwenu. Maithi karunji jauro kutiae, kansibu njua, kusoto anjua nangaro. Fero duro, Daptu charani. sadama kona anjularo wada che kala Yahya eda chudo eno. Kona di leje kosalan kala Yahya e kamje kala anjuda burulan chude fero duro kaino. Tiengoje yanjuro kaino. Fura Yahya e lawar ada afangera niya isene kamin jungoje ne chaade kawriro chasake sinayera. Isa am debu u ambadu. Kanga yambadi na isa yin chaptane a wata dina jili jamaa alamjana samma tiro uliera. Isa yetairo aro runde kara na wunduma bao laro lenio tusoeno. Dalin judi am kada kadami na njaro. Isa ne waldei harda mama sene doyuma chawande ni nangaro. Daji tairunja mararo ngasaye kara na wunduma bao lera. Amma ledu chadila am kada tayye charune asujane bala samman chaliye silan chaase tayin funo nadro lera isa maradam jikenia jama kada tapta nada chure tayen junoyenu tay alama dimia sini bawe nangaro daji aw kadang tayya alam dubadiyenu dela lemgenia furanju isa ne tiro na adi karabo koro dina elumjena jamada salame bala bala de asoro leja awo kumbo yichaswera ama isa yetairo naima awo kumbo yetairo yoeno taiye a lenie kumbo dinarus yar yindia yu yetairo yewa yara isa e brodinda utau lenoru yoeno leja ni kerunia tiro u buni yindia era. Daji isa wada che jamada yakta kukuro kala kajim kiri ya napcha eno. Adhe amdi yaktane la mea mea la fiu fiu ro napkira. Daji burodi uudha buni yindida angoje kala samero sabche alaro ardiye niya burodi da fosakche furanjuro che kujamadien ganaera. Koro buni yindidi ya tai sammaro darieno. Tai samma jaune kuliera. Furadi gapto burodia bunia chapkera nia jau meu yendin kesemburo. Ambrodi ada jaunadi konga du u. Isa kala ingien sila ledu. Sadama isa furanju da chake timfu no burumda koja chi todro bala baits edaero lejaro mararo kasargao. Tie jamada salamjiero. Taia salamgia nia modua dero kala kau kuruyero giwa. Kangal kukuru nia maradi dawu ingia. Isae titulonju lok kala kauya. Karua duna anangaro furanju kadding furu lejaero kuru nia. Isasaya kubune kala ingi sila na njaro kadyo. Karin jayang kodu charana duong. Isa kala ingi sila ledu chidida kiaru nia. Kaime kam nuna ya chane. Buru kiasa ko. Ta isamma tia charuna e. Karunja kamduna e. Sadama isa tairo manajie. Karundo giro. Uma baririnu yano. Daji tairo kildi. Maradoro. Kraania karuwa di gumnum geno tai dajane ajabchara dalin judi mana lamar burodi uyeda asujanni kalan jati kerna nangaro daji burumda faljane koyara nia chidi gene saratero isane marada kekero maradon jikera nia ma am chidi di isa asuyera adema amdi chase chididi ngaro tatardani amja dondiso kala bunaramja ngojane ndaraya na timeji fanjana dhuru njado badiera baladaya bibula bibula kuloi bia ndara duong na lejana nga soro am dondiso da ngojane chawudini chi kalunjue runju lejaro tia loera am kalunjuda lejana samma ngaera.